أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار وما لا يكلمهم الله يوم القيامة بلا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب اور دیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول، وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک. یہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کے کو بدلے ہدایت کے اور عذاب بدلے بخشش کے، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر. یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب سچی، اور جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں وہ بے شک زد میں دور جا پڑے. خلاصہ تفسیر وربط آیات. اس سے پہلی آیات میں ان حرام چیزوں کا ذکر تھا جو محسوسات میں سے ہیں، اگلی آیات میں ایسے حرام کاموں کا ذکر جو محسوس نہیں بلکہ وہ باطنی اور ظاہری اعمال شر ہیں. مثلاً علماء یہود میں یہ مرض تھا کہ عوام سے رشوت لے کر ان کے مطلب کے موافق غلط فتوے دے دیتے تھے، اور توریت کی آیات میں تحریف کر کے ان کے مطلب کے موافق بناتے تھے. اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ ایسے افعال سے اجتناب کریں، کسی نفسانی غرض سے احکام حق کے اظہار میں کوتاہی نہ کریں. دین فروشی کی سزا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کا اخفاء کرتے ہیں اور اس خیانت کے معاوضے میں دنیا کی متاع قلیل وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو قیامت میں لطف کے ساتھ کلام کریں گے اور نہ گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے، اور ان کو سزائیں دردناک ہوگی. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تو ہدایت چھوڑ کر دلالت اختیار کی اور آخرت میں مغفرت چھوڑ کر عذاب سر پر لیا. سو شاباش ہے ان کی ہمت کو، دوزخ میں جانے کے لیے کیسے باہمت ہیں. اور یہ ساری مذکورہ سزائیں ان کو اس وجہ سے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک بھیجا تھا، اور جو لوگ ایسی ٹھیک ٹھیک بھیجی ہوئی کتاب میں بے راہی اختیار کریں وہ ظاہر ہے کہ بڑی دور دراز کی خلاف ورزی میں مبتلا ہوں گے، اور ایسی خلاف ورزی پر ضرور ایسی ہی سخت سزاؤں کا استحقاق ہوگا. معارف و مسائل. مسئلہ: آیات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص مال کے لالچ سے حکم شرعی کو بدل دے، وہ جو یہ مال حرام کھاتا ہے گویا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، کیونکہ اس عمل کا انجام یہی ہے. اور بعض محقق علماء نے فرمایا کہ مال حرام در حقیقت جہنم کی آگ ہی ہے، اگر اس کا آگ ہونا دنیا میں محسوس نہیں ہوتا مگر بننے کے بعد اس کا یہ عمل آگ کی شکل میں سامنے آ جائے گا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخرة والملائكة والنبيين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی کچھ یہی نہیں کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر اور دے مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکات اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب عہد کریں اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، یہی لوگ ہیں سچے اور یہی ہیں پرہیزگار. ربط از بیان القرآن. شروع سورت سے یہاں تک تقریباً نصف سورہ بقرہ ہے. زیادہ روئے سخن منکرین کی طرف تھا، کیونکہ سب سے اول قرآن کی حقانیت کا اثبات کیا. اس زمن میں اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والے فرقوں کا ذکر کیا، پھر توحید و رسالت کو ثابت کیا، پھر اولاد ابراہیم علیہ السلام پر انعامات و احسانات کو اذ ابتلا ابراہیم تک بیان فرمایا. وہاں سے قبلے کی بحث چلی اور اس کو بیان کر کے صفا و مروہ کی بحث پر ختم کیا. پھر توحید کے اسباب کے بعد شرک کے اصول و فروع کا ابطال کیا اور یہاں تک یہی بیان ہوا. اور ان سب مضامین میں ظاہر ہے کہ منکرین کو زیادہ تنبیہ ہے اور ضمناً کوئی خطاب مسلمانوں کو ہو جانا اور بات ہے. اب آیات آئندہ میں کہ بقیہ تقریباً سورہ بقرہ کا نصف ہے، زیادہ تر مقصود مسلمانوں کو بعض اصول و فروع کی تعلیم کرنا ہے، گو ضمناً غیر مسلمین کو بھی کوئی خطاب ہو جاوے. اور یہ مضمون ختم سورت تک چلا گیا ہے جس کو شروع سے کیا گیا ہے. ایک مجمل عنوان بر سے لفظ بر بکثر البا عربی زبان میں مطلق خیر کے معنی میں ہے، جو تمام ظاہری اور باطنی طاعات و خیرات کو جامع ہے. اور اول آیات میں الفاظ جامعہ سے کلی اور اصولی تعلیم دی گئی ہے، مثلا ایمان بالکتاب و ایتاء مال و وفاء احد و صبر حین البعث وغیرہ، جس میں قرآنی تمام احکام کے بنیادی اصول آ گئے. کیونکہ شریعت کے کل احکام کا حاصل تین چیزیں ہیں، عقائد، اعمال، اخلاق. عقائد اعمال اخلاق، باقی تمام جزئیات انہی کلیات کے تحت میں داخل ہیں، اور اس آیت میں ان تینوں قسم کے بڑے بڑے شعبے آ گئے۔ آگے اس ور کی تفصیل چلی ہے جس میں سے بہت سے احکام باقتدائے وقت و مقام، مثل قصاص و دی وصیت و روزہ و جہاد و حج و انفاق و حیض و ایلہ و یمین و طلاق و نکاح و نکاح و عدت و مہر و تکرار، ذکر جہاد و انفاق فی سبیل اللہ و بعض معاملات بیع و شراء و شہادت بقدر ضرورت بیان فرما کر بشارت و وعدہ رحمت و مغفرت پر ختم فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیا بلیغ ترتیب ہے۔ بس چونکہ ان مضامین کا حاصل بر کا بیان ہے اجمالاً و تفصیلاً، اس لیے اگر اس مجموعے کا لقب ابواب البر رکھا جاوے تو نہایت زیبا ہے۔ واللہ الموفق۔ خلاصہ تفصیل ابواب البر، کچھ سارا کمان اسی میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی کی ذات و صفات پر یقین رکھے، اور اسی طرح قیامت کے دن آنے پر بھی اور فرشتوں پر بھی کہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، نور سے بنے ہیں، گناہ سے معصوم ہیں، کھانے پینے اور انسانی شہوات سے پاک ہیں، اور سب کتب سماویہ پر بھی اور سب پیغمبروں پر بھی، اور وہ شخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو اور نادار یتیموں کو، یعنی جن بچوں کو ان کا باپ نابالغ چھوڑ کر مر گیا ہو، اور دوسرے غریب محتاجوں کو بھی، اور بے خرچ مسافروں کو، اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو، اور قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں بھی مال خرچ کرتا ہو، اور وہ شخص نماز کی پابندی بھی رکھتا ہو اور مقررہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جو شخص اور جو اشخاص کے ان عقائد و اعمال کے ساتھ یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں، اور جب کسی امر جائز کا عہد کر لیں، اور اس صفت کو خصوصیت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ لوگ ان مواقع میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں، ایک تو تندرستی میں اور دوسرے بیماری میں اور تیسرے معرکہ قتال کفار میں، یعنی پریشان اور کم ہمت نہ ہوں۔ بس یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں۔ غرض اصلی مقاصد اور کمالات دین کے یہ ہیں، نماز میں کسی سمت کو منہ کرنا انہی کمالات مذکورہ میں سے ایک کمال خاص یعنی اقامت صلات کے توابع اور شرائط میں سے ہے، اور اس کے حسن سے اس میں بھی حسن آ گیا، ورنہ اگر نماز نہ ہوتی تو کسی خاص سمت کو منہ کرنا بھی عبادت نہ ہوتا۔ معارف و مسائل، جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کر دیا گیا تو یہود و نصارہ اور مشرکین جو اسلام اور مسلمانوں میں عیب جوئی کی فکر میں رہتے تھے ان میں بڑا شور و شغب ہوا، اور طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اعتراضات کا سلسلہ جاری کر دیا، جس کے جوابات پچھلی آیات میں بڑی توضیح و تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ ان آیات میں ایک خاص انداز سے اس بحث کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے سارا دین صرف اس بات میں منحصر کر دیا ہے کہ نماز میں انسان کا رخ مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی، مراد اس سے مطلق جہات اور سمتیں ہیں، یعنی تم نے صرف سمت و جہت ان آیات میں ایک خاص انداز سے اس بحث کو ختم کر دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے سارا دین صرف اس بات میں منحصر کر دیا ہے کہ نماز میں انسان کا رخ مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی، مراد اس سے مطلق جہاد اور سمتیں ہیں، یعنی تم نے صرف سمت و جہاد کو دین کا مقصد بنا لیا اور ساری بحثیں اسی میں دائر ہو گئیں، گویا شریعت کا کوئی اور حکم ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا خاص خطاب یہود و نصارہ اور مسلمانوں سب کے لیے ہو، اور مراد یہ ہو کہ اصل بر اور ثواب اللہ تعالی جل شانہ کی اطاعت میں ہے، وہ جس طرف رخ کرنے کا حکم نے وہی ثواب و ثواب ہے ہو جاتا ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے مشرق و مغرب یا کوئی جانب و جہت نہ کوئی اہمیت رکھتی ہے نہ ثواب، بلکہ ثواب دراصل اطاعت حکم کا کام دراصل اطاعت حکم کا ہے. جس جانب کا بھی حکم ہو جائے، جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا وہ ثواب تھا، اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا ارشاد ہوا تو اب وہی ثواب ہے. جیسا کہ بسلسلہ ربط آیات بیان ہو چکا ہے کہ اس آیت سے سورہ بقرہ کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں کے لیے تعلیمات و ہدایات اصل ہیں. مخالفین کے جوابات ضمنی، اسی لیے اس آیت کو احکام اسلامیہ کی ایک نہایت جامع آیت کہا گیا ہے. اس کے بعد بقرہ کے ختم تک تقریباً اسی آیت کی مزید تشریحات ہیں. اس آیت میں اصولی طور سے تمام احکام شرعیہ، اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق کا اجمالی ذکر آ گیا ہے. پہلی چیز اعتقادات ہیں، اس کا ذکر من آمن باللہ میں مفصل آ گیا. دوسری چیز اعمال یعنی عبادات اور معاملات ہیں، ان میں سے عبادات کا ذکر وآت الزکاة تک آ گیا. پھر معاملات کا ذکر والموفون بعہدہم سے کیا گیا. پھر اخلاق کا ذکر والصابرین سے کیا گیا. آخر میں بتلا دیا کہ سچے مومن وہی لوگ ہیں جو ان احکام کی پیروی مکمل کریں، اور انہی کو تقوی شعار کہا جا سکتا ہے. ان احکام کے بیان کرنے میں بہت سے بلیغ اشارات ہیں. مثلا مال کو خرچ کرنے میں علی حبہی کی قید لگا دی، جس میں تین احتمال ہیں. ایک یہ کہ حبہی کی ضمیر اللہ تعالی جل شانہ کی طرف راجع ہو، تو معنی یہ ہوں گے کہ مال خرچ کرنے میں کوئی نفسانی غرض نام و نمود کی شامل نہ ہو، بلکہ اخلاص کامل کے ساتھ صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت اس خرچ کرنے کا داعیہ ہو. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر مال کی طرف راجع ہو، تو مراد یہ ہوگی کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنا موجب ثواب ہے جو انسان کو محبوب ہو. بیکار چیزیں جو پھینکنے کی تھیں ان کو دے کر صدقہ کا نام کرنا کوئی صدقہ نہیں، اگرچہ پھینکنے کی نسبت سے بہتر یہی ہے کہ کسی کے کام آ سکے تو اس کو دے دے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ آتا میں جو اس کا مصدر ایتا مفہوم ہوتا ہے، اس کی طرف ضمیر راجی ہو، اور معنی یہ ہو کہ وہ اپنے خرچ کرنے پر دل سے راضی ہو. یہ نہ ہو کہ خرچ تو کر رہا ہے مگر اندر سے دل دکھ رہا ہے. امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تینوں ہی چیزیں مراد میں داخل ہوں. پھر اس جگہ مال کے خرچ کرنے کی دو صورتیں مقدم بیان کر دیں جو زکوٰۃ کے علاوہ ہیں. زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد کیا، شاید تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے ان حقوق میں غفلت اور کوتاہی برتی جاتی ہے، صرف زکوٰۃ ادا کرنے کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے. مسئلہ اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ مالی فرض صرف زکوٰۃ سے پورا نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت جگہ پر مال خرچ کرنا فرض و واجب ہوتا ہے. جیسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا کہ جب وہ کمانے سے معذور ہوں تو نفقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے. کوئی مسکین غریب مر رہا ہے اور آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، مگر اس وقت مال خرچ کر کے اس کی جان بچانا فرض ہے. اسی طرح ضرورت کی جگہ مسجد بنانا یا دینی تعلیم کے لیے مدارس و مکاتب بنانا، یہ سب فرائض مالی میں داخل ہیں. فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک خاص قانون ہے، اس کے مطابق ہر حال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ دوسرے مصارف ضرورت و حاجت پر موقوف ہیں جہاں ضرورت ہو خرچ کرنا فرض ہو جائے گا، جہاں نہ ہو فرض نہیں ہوگا. فائدہ جن لوگوں پر مال خرچ کرنا ہے، مثلا ذوی القربا، مساکین، مسافر، سوال کرنے والے فقیر، ان سب کو تو ایک انداز سے بیان فرمایا. پھر وفر رقاب میں حرف فی بڑھا کر اشارہ کر دیا کہ مملوک غلاموں کو مال کا مالک بنانا مقصود نہیں، بلکہ ان کے مالک سے خرید کر ان کے آزاد کرنے پر خرچ کیا جائے. اس کے بعد اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ کا ذکر بھی اسی طریق پر آیا جیسے دوسری چیزوں کا ذکر ہے. آگے معاملات کا بیان کرنا تھا، اس میں اسلوب طریق بدل کر بجائے صیغہ ماضی استعمال کرنے کے والموفون صیغہ اس میں فاعل استعمال کیا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں ایفاء عہد کی عادت دائمی ہونا چاہیے۔ اتفاقی طور پر کوئی معاہدہ پورا کر دے تو یہ ہر کافر فاجر بھی کبھی نہ کبھی کرتا ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح معاملات کے باب میں صرف ایفاء عہد کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اگر غور کیا جائے تو تمام معاملات بیع و شراء، اجارہ، شرکت سب ہی کی روح ایفاء معاہدہ ہے۔ اسی طرح آگے اخلاق یعنی اعمال باطنہ کا ذکر کرنا تھا، ان میں سے صرف صبر کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ صبر کے معنی ہیں نفس کو قابو میں رکھنے اور برائیوں سے بچانے کے۔ اگر غور کیا جائے تو تمام اعمال باطنہ کی اصل روح صبر ہی ہے، اسی کے ذریعے اخلاق فاضلہ حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے اخلاق رذیلہ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک اور تغیر اسلوبی بیان میں یہاں یہ کیا گیا کہ پہلے والموفون ذکر کیا تھا، یہاں والصابرون نہیں بلکہ والصابرین فرمایا۔ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ نصب علی المدح ہے، جس کی مراد یہ ہے کہ اس جگہ لفظ مدح مقدر ہے اور صابرین اس کا مفعول ہے، اس جگہ لفظ مدح مقدر ہے اور صابرین اس کا مفعول ہے، یعنی ان سب نیکوکار لوگوں کو میں خصوصیت سے قابل مدح صابرین ہے، کیونکہ صبر ہی ایک ایسا ملکہ اور ایسی قوت ہے جس سے تمام اعمال مذکورہ میں مدد دی جا سکتی ہے۔ اس سے ہر ایک، اس طرح آیت مذکورہ میں دین کے تمام شعبوں کے اہم اصول بھی آ گئے ہیں اور بلیغ اشارات سے ہر ایک کی اہمیت کا درجہ بھی معلوم ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض ہوا تم پر قصاص، برابری کرنا مقتولوں میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو تعبیداری کرنی چاہیے موافق دستور کے اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ، یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی، پھر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک، اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچتے رہو۔ ربط آیات اور خلاصہ تفسیر۔ اس سے پہلی آیات کی تفسیر میں آپ معلوم کر چکے ہیں کہ ان آیات میں اجمالی طور پر نیکی اور خوبی کے اصول بتلا دیے گئے ہیں، آگے ان کی جزئی تفصیلات آئیں گی جن کو ابواب البر کہا جا سکتا ہے۔ آگے انہی ابواب البر کے کچھ احکام جزئیہ کا بیان ہوتا ہے جو ضرورت اور حالات و واقعات کے تابع بیان ہوئے ہیں۔ حکم اول، قصاص۔ اے ایمان والو، تم پر قانون قصاص فرض کیا جاتا ہے مقتولین بقتل عمد کے بارے میں، یعنی ہر آزاد آدمی قتل کیا جاوے ہر دوسرے آزاد آدمی کے عوض میں، اور اسی طرح ہر غلام دوسرے ہر غلام کے عوض میں، اور اسی طرح ہر عورت دوسری ہر عورت کے عوض میں۔ گویا قاتلین بڑے درجے کے اور مقتولین چھوٹے درجے کے ہوں، جب بھی سب سے برابر قصاص لیا جاوے گا، یعنی قاتلوں کو سزا میں قتل کیا جاوے گا، ہاں جس قاتل کو اس کے فریق مقدمے کی طرف سے کچھ معافی ہو جاوے مگر پوری معاف نہ ہو تو اس سے سزائے قتل تو بری ہو گیا، لیکن دیت یعنی خون بہا کے طور پر ایک معین مقدار سے مال بذمہ قاتل واجب ہو جاوے گا۔ تو اس وقت فریقین کے ذمے ان دو امر کی رعایت ضروری ہے۔ مدعی یعنی وارث مقتول کے ذمے تو معقول طور پر اس مال کا مطالبہ کرنا کہ اس کو زیادہ تنگ نہ کرے، اور مدعا علیہ یعنی قاتل کے ذمے خوبی کے ساتھ اس مال کا اس مدعی کے پاس پہنچا دینا کہ مقدار میں کمی نہ کرے، اور خواہ مخواہ تالے نہیں، یہ قانون دیت و عفو تمہارے پروردگار کی طرف سے سزا میں تخفیف ہے اور شاہانہ ترحم ہے، ورنہ بجز سزائے قتل کے کوئی گنجائش ہی نہ ہوتی۔ پھر جو شخص اس قانون کے مقرر ہوئے بعد تعدی کا مرتکب ہو، مثلا کسی پر جھوٹا یا اشتباہ میں دعویٰ قتل کا کر دے یا معاف کر کے پھر قتل کی پیروی کرے، تو اس شخص کو آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور فہیم لوگو، اس قانون قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے، کیونکہ اس قانون کے خوف سے ارتکاب قتل سے ڈریں گے تو کئی جانیں بچیں گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تم لوگ ایسے قانون امن کی خلاف ورزی سے پرہیز رکھو گے۔ معارف و مسائل۔ قصاص کے لفظی معنی مماثلت کے ہیں، مراد یہ ہے کہ جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لیے جائز ہے، اس سے زیادتی کرنا جائز نہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں عنقریب اسی صورت میں اس کی وضاحت اس پر آئی ہے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اور سورہ نحل کی آخری آیت میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اسی مضمون کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اصطلاحی شرح میں قصاص کہا جاتا ہے قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس سزا کو جس میں مساوات اور مماثلت کی رعایت کی گئی ہو۔ مثلا مسئلہ قتل عمد، وہ کہ ارادہ کر کے کسی کو آہنی ہتھیار سے یا کسی چیز سے جس سے گوشت پوست کٹ کر خون بہ سکے قتل کیا جاوے۔ قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینا، ایسے ہی قتل کے جرم کے ساتھ مخصوص ہے۔ مسئلہ ایسے قتل میں جیسے آزاد آدمی آزاد کے عوض میں قتل کیا جاتا ہے، ایسے ہی غلام کے عوض میں بھی غلام، اور جس طرح عورت کے عوض میں عورت ماری جاتی ہے، اسی طرح مرد بھی عورت کے مقابلے میں قتل کیا جاتا ہے۔ آیت میں آزاد کے مقابل آزاد اور عورت کے مقابل عورت کا جو ذکر آیا ہے، یہ اس خاص واقعے کی بنا پر ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باسناد ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے کچھ پہلے دو عرب قبیلوں میں جنگ ہو گئی، طرفین کے بہت سے آدمی آزاد اور غلام، مرد اور عورتیں قتل ہو گئے۔ ابھی ان کے معاملے کا تصفیہ ہونے نہیں پایا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہو گیا اور یہ دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی، تو ایک قبیلہ جو قوت و شوکت والا تھا، اس نے کہا کہ ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے میں مرد قتل نہ کیا جائے۔ قصاص کے متعلق اسلام کا عادلانہ قانون اور قصاص کے مسائل۔ ان کے جاہلانہ اور ظالمانہ مطالبے کی تردید کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، جس کا حاصل ان کے مطالبے کو رد کرنا تھا کہ غلام کے بدلے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے اگرچہ وہ قاتل نہ ہو۔ اسلام نے اپنا عادلانہ قانون یہ نافذ کر دیا کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے، اگر عورت قاتل ہے تو کسی بے گناہ مرد کو اس کے بدلے میں قتل کرنا، اسی طرح قاتل اگر غلام ہے تو اس کے بدلے میں کسی بے گناہ آزاد کو قتل کرنا ظلم عظیم ہے جو اسلام میں قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت کا حاصل اس کی سوا نہیں کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، عورت ہو یا غلام، قاتل عورت اور غلام کے بجائے بے گناہ مرد یا آزاد کو قتل کرنا جائز نہیں۔ آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت کو کوئی مرد قتل کر دے یا غلام کو کوئی آزاد قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، قرآن مجید کی اسی آیت کے شروع میں القصاص فی القتل اس عموم کی واضح دلیل ہے. اور دوسری آیت میں اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے، مثلا النفس بالنفس وغیرہ. مسئلہ، اگر قتل عمد میں قاتل کو پوری معافی دے دی جاوے، اگر قتل عمد میں قاتل کو پوری معافی دے دی جاوے، مثلا مقتول کے وارث صرف اس کے دو بیٹے تھے اور ان دونوں نے اپنا حق معاف کر دیا، تو قاتل پر کوئی مطالبہ نہیں رہا. اور اگر پوری معافی نہ ہو، مثلا صورت مذکورہ میں دو بیٹوں میں سے ایک نے معاف کیا دوسرے نے معاف نہیں کیا، تو سزائے قصاص سے تو قاتل بری ہو گیا، لیکن معاف نہ کرنے والے کو نصف دیت خون بہا دلایا جاوے گا. اور دیت یعنی خون بہا شریعت میں 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10000 درہم ہوتے ہیں، اور درہم آج کل کے مروجہ وزن کے اعتبار سے 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے. تو پوری دیت 2916 تولے 8 ماشے چاندی ہوگی، یعنی 36 سیر 36 تولے 8 ماشے. مسئلہ، جس طرح نا تمام معافی سے مال واجب ہو جاتا ہے، جس طرح نا تمام معافی سے مال واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر باہم کسی قدر مال پر مصالحت ہو جاوے تب بھی قصاص ساقط ہو کر مال واجب ہو جاتا ہے. لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں. مسئلہ، مقتول کے جتنے شرعی وارث ہیں وہی قصاص اور دیت کے مالک بقدر اپنے حصے میراث کے ہوں گے. اگر دیت یعنی خون بہا لیا گیا تو مال ان وارثوں میں بحساب وراثت تقسیم ہوگا، اور قصاص کا فیصلہ ہوا تو قصاص کا حق بھی سب میں مشترک ہوگا. مگر چونکہ قصاص ناقابل تقسیم ہے، اس لیے کوئی ادنا درجے کا حق رکھنے والا بھی اپنا حق قصاص معاف کر دے گا تو دوسرے وارثوں کا حق قصاص بھی معاف ہو جائے گا. ہاں، ان کو دیت خون بہا کی رقم حسب حصہ ملے گی. مسئلہ، قصاص لینے کا حق اگرچہ اولیاء مقتول کا ہے، مگر بے اجماع امت ان کو اپنا یہ حق خود وصول کرنے کا اختیار نہیں کہ خود ہی قاتل کو مار ڈالیں، بلکہ اس حق کے حاصل کرنے کے لیے حکم سلطان مسلم یا اس کے کسی نائب کا ضروری ہے. کیونکہ قصاص کس صورت میں واجب ہوتا ہے، کس میں نہیں، اس کی جزئیات بھی دقیق ہیں جن کو ہر شخص معلوم نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ اولیاء مقتول اپنے غصے میں مغلوب ہو کر کوئی زیادتی بھی کر سکتے ہیں، اس لیے باتفاق علماء امت حق قصاص حاصل کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فرض کیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت، بشرط یہ کہ چھوڑے کچھ مال وصیت کرنا ماں باپ کے واسطے اور رشتے داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر. پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو بعد اس کے کہ جو سن چکا، تو اس کا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. پھر جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا پھر ان میں باہم صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ربط آیات و خلاصہ تفسیر۔ حکم دوم از ابواب البر وصیت۔ وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ زندگی میں یا بعد الموت، لیکن عرف میں اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم بعد الموت ہو۔ خیر، لفظ خیر کے بہت سے معنی میں سے ایک معنی مال کے بھی آتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس جگہ بہ اتفاق مفسرین خیر سے مراد مال ہے۔ شروع اسلام میں جب تک میراث کے حصے شرع سے مقرر نہ ہوئے تھے، یہ حکم تھا کہ ترکہ کے ایک ثلث میں مرنے والا اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے جتنا جتنا مناسب سمجھے وصیت کر دے۔ اتنا تو ان لوگوں کا حق کو حق تھا، باقی جو کچھ رہتا وہ سب اولاد کا حق ہوتا تھا۔ اس آیت میں یہ حکم مذکور ہے، یعنی تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو آثار سے موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرط یہ کہ کچھ مال بھی ترکے میں چھوڑا ہو، تو اپنے والدین اور دیگر اقارب کے لیے معقول طور پر کہ مجموعہ ایک ثلث سے زیادہ نہ ہو، کچھ کچھ بتلا جاوے۔ اس کا نام وصیت ہے۔ جن کو خدا کا خوف ہے ان کے ذمے یہ ضروری کیا جاتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے اس وصیت کو سنا ہے، ان میں سے جو شخص بھی سن لینے کے بعد اس کے مضمون کو تبدیل کرے گا اور باہمی تقسیم و فیصلے کے وقت غلط اظہار دے گا اور اس کے موافق فیصلہ ہونے سے کسی کا حق تلف ہو جاوے گا، تو اس حق تلفی کا گناہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس مضمون کو تبدیل کریں گے۔ حاکم عدالت یا ثالث گویا مرنے والے کو گناہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً سنتے جانتے ہیں، تو تبدیل کرنے والے کے اظہار بھی سنتے ہیں اور حاکم کا بے خبر اور معذور ہونا بھی جانتے ہیں۔ ہاں، ایک طرح کی تبدیل کی اجازت بھی ہے، وہ یہ کہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے وصیت کے بارے میں کسی غلطی کی یا قصداً قانون وصیت کے کسی دفعہ کی خلاف ورزی کے کسی جرم کے ارتکاب کی تحقیق ہوئی ہو اور اس بے ضابطہ وصیت کی وجہ سے اس میت کے پسماندہ مستحقان و ترکہ و مستحقان مال وصیت میں نزاع کا خطرہ یا وقوع معلوم ہو، پھر یہ شخص ان میں باہم مصالحت کرا دے گو، وہ مصالحت اس مضمون وصیت کے خلاف ہو جو ظاہراً تبدیل وصیت ہے، تو اس شخص پر کوئی بار گناہ نہیں ہے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ تو خود گناہوں کے معاف فرمانے والے ہیں اور گناہگاروں پر رحم کرنے والے ہیں، اور اس شخص نے تو کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ وصیت میں تبدیلی اصلاح کے لیے کی ہے، تو اس پر کیوں نہ رحمت ہوگی۔ معارف و مسائل۔ اس آیت میں جو وصیت کرنا اس مرنے والے پر فرض کیا ہے جو کچھ مال چھوڑ کر مر رہا ہو، اس حکم کے تین جز ہیں۔ ایک یہ کہ مرنے والے کے ترکے میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں ہیں، ان کے حصوں کا تعین مرنے والے کی وصیت کی بنیاد پر ہوگا۔ دوسرے یہ کہ ایسے اقارب کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ایسے اقارب کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، دوسرے یہ کہ ایسے اقارب کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض ہے۔ تیسرے یہ کہ ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ ان تین احکام میں سے پہلا حکم تو اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیت میراث سے منسوخ ہو گیا۔ ابن کثیر نے بتصحیح حاکم وغیرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس حکم کو آیت میراث نے منسوخ کر دیا، یعنی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں اس کی یہ تفصیل ہے کہ آیت میراث نے ان لوگوں کی وصیت کو منسوخ کر دیا جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے، دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں ان کے لیے حکم وصیت اب بھی باقی ہے. لیکن اجماع امت یہ ظاہر ہے کہ جن رشتہ داروں کا میراث میں کوئی حصہ مقرر نہیں ان کے لیے میت پر وصیت کرنا کوئی فرض و لازم نہیں، اس لیے فرضیت وصیت ان کے حق میں بھی منسوخ ہی ہوگی، یعنی بشرط ضرورت صرف مستحب رہ جائے گی. دوسرا حکم وصیت کا فرض ہونا، یہ بھی اجماع امت منسوخ ہے اور ناسخ اس کا وہ حدیث متواتر ہے جس کا اعلان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں تقریباً 150,000 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے فرمایا. ترجمہ ہے، اللہ تعالی نے ہر ایک حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. اللہ تعالی نے ہر ایک حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. اسی حدیث میں روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ الفاظ بھی منقول ہیں، کسی وارث کے لیے وصیت اس وقت تک جائز نہیں جب تک باقی سب وارث اجازت نہ دے دیں. کسی وارث کے لیے وصیت اس وقت تک جائز نہیں جب تک باقی سب وارث اجازت نہ دے دیں. اس لیے حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے خود مقرر فرما دیے ہیں، اس لیے اسے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ وارث کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت بھی نہیں. ہاں اگر دوسرے ورثہ اس وصیت کی اجازت دے دیں تو جائز ہے. امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث ایک جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے اور فقہاء امت نے باتفاق اس کو قبول کیا ہے، اس لیے بحکم متواتر ہے جس سے آیت قرآن کا نسخ جائز ہے. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ علماء امت میں متفق علیہ ہے کہ جب کوئی حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یقینی طور پر معلوم ہو جائے جیسے خبر متواتر مشہور وغیرہ میں ہوتا ہے تو وہ بالکل بحکم قرآن ہے اور وہ بھی در حقیقت اللہ تعالی جل شانہ ہی کا فرمان ہے. اس لیے ایسی حدیث سے کسی آیت قرآن کا منسوخ ہو جانا کوئی محل شبہ نہیں. پھر فرمایا کہ اگرچہ یہ حدیث ہم تک خبر واحدی کے طریق پر پہنچی ہو مگر اس کے ساتھ حجت الوداع کے سب سے بڑے اجتماع میں 100,000 سے زائد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اس کا اعلان فرمانا اور اس پر اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اجماع امت نے یہ واضح کر دیا کہ یہ حدیث ان حضرات کے نزدیک قطعی الثبوت ہے، ورنہ شک و شبے کی گنجائش ہوتے ہوئے اس کی وجہ سے آیت قرآن کے حکم کو چھوڑ کر اس پر اجماع نہ کرتے. تیسرا حکم، وصیت ایک تہائی مال سے زیادہ کی جائز نہیں. یہ اتفاق امت اب بھی باقی ہے. ہاں وارثوں کی اجازت سے ایک تہائی سے زائد کی بلکہ پورے مال کی بھی وصیت جائز اور قابل قبول ہے. مسئلہ، تفصیل مذکور سے واضح ہو چکا کہ اب جن رشتہ داروں کے حصے قرآن کریم نے خود مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے اب وصیت واجب نہیں بلکہ بدون اجازت دوسرے وارثوں کے بھی جائز بھی نہیں بلکہ بدون اجازت دوسرے وارثوں کے جائز بھی نہیں البتہ جو رشتہ دار شرعی وارث نہیں ان کے لیے وصیت کرنے کی اجازت ایک تہائی مال تک ہے. مسئلہ، اس آیت میں ذکر ایک خاص وصیت کا تھا جو مرنے والا اپنے متروکہ مال کے متعلق کرتا تھا جو منسوخ ہو گیا، لیکن جس شخص کے ذمے دوسرے لوگوں کے حقوق واجب ہوں یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو اس پر ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے وصیت واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کچھ لوگوں کے حقوق ہو اس پر 3 راتیں ایسی نہ گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کچھ لوگوں کے حقوق ہوں اس پر 3 راتیں ایسی نہ گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو. مسئلہ, آدمی کو جو 1/3 مال میں وصیت کرنے کا حق دیا گیا ہے, اپنی زندگی میں اس کو یہ بھی حق رہتا ہے کہ اس وصیت میں کچھ تبدیلی کر دے یا بالکل ختم کر دے. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.